layangi Rasul Paulus marang pasamuan ing kutha Kolose. Kolose bab 1. Soko Paulus, Rasule Kristus Yesus, margo soko karsane Allah, lan soko sedulur kita, Timotius. Marang para sedulur kang suci, lan kang pracaya, ana ing patunggilane Kristus, kang ana ing Kolose. Sih rahmat lan tentrem rahayu soko Allah Romo kita, ana ing kowe kabeh. Saben-saben ndongaake kowe, aku tansah padha saos syukur marang Allah, ramane Gusti kita, Yesus Kristus. Awit aku wis padha krungu bab percayamu ana ing Kristus Yesus. Mangkono uga bab katresnanmu marang para suci kabeh. Margo saka pangarep-arep marang apa kang wis kacawisake marang kowe ana ing swarga. Mungguh pangarep-arep mau ing sadurunge wis kok rungu saka pangandikaning kayekten yaiku Injil kang wis padha kok tampa. Injil mau ngetokake woh lan mekar sumrambah ing sajagat. Malah iya tekan ing antaramu wiwit ing dina anggonmu padha krungu lan mangerti temenan marang sih rahmate Allah. Iku mau kabeh wis kok sumurupi saka Epafras kancaku leladi kang dak tresnani. Kang tumraping kowe dadi abdine Kristus kang setya. Iya wong iku kang ngabari aku bab katresnanmu ing patunggilane Roh. Margo saka iku wiwit aku oleh kabar mau tanpa kendhat anggonku ndongaake kowe. Kang dak suwun supaya kowe kaparingan sak keheng kawicaksanan lan kawruh kasukman kanggo nyumurupi bab karsane Pangeran. Temah uripmu ana ing ngarsane bisa kaya kang wis samestine lan ndadekake keparenge tumrap sadengah prakara lan sajrone nindakake sak keheng panggawe becik bisa ngetokake woh lan maneh kawruhmu bab Allah saya mundhak. Apa dene kowe padha kasantosaake sarana daya pangwaosing kamulyane Pangeran supaya anggonmu nanggung samubarang kabeh kalawan tumemen lan sabar. Sabanjure padha saoso syukur kanthi bungah marang Sang Rama kang wis ndadekake kowe patut kapanduman apa kang wis katemtokake tumrap para suci ana ing pepadang. Panjenengane wis ngluwari kita saka panguasaning pepeteng kapindah menyang kratone Sang Putra kang kinasih. Ana ing panjenengane anggon kita duweni tebusan yaiku pangapuraning dosa. Panjenengane iku citrane Allah kang ora katingal, kang pambajeng, kang luweh utama katimbang samubarang kabeh kang katitahake. Margo dumadine samubarang kabeh iku dening panjenengane, iya kang ana ing swarga, iya kang ana ing bumi, kang kasat mripat lan kang ora kasat mripat, dadiya awujud dampar, dadiya kaprabon, apa dene para pamarintah lan para panguwasa, samubarang kabeh katitahake dening panjenengane lan lumadi kagem panjenengane. Panjenengane iku ana sadurunge samubarang kabeh ana, lan samubarang kabeh iku nunggil ana ing panjenengane. Panjenengane iku jumeneng dadi mustakaning sarira yaiku pasamuan. Panjenengane dadi pambajeng kang disiki wungu saka ing antarane wong mati, mulane luwih utama ing samubarang kabeh. Margo saking kasampurnane Allah kepareng dedalem ana ing panjenengane, sarta ngrukunake samubarang kabeh kang ana ing bumi lan kang ana ing swarga karo sarirane, yaiku sawise ngawontenake pirukun sarana rai Kristus kang sinalip. Mangkono uga kowe kabeh kang maune urip adoh saka Allah, sajroning ati lan pikiranmu dadi mungsuh tumrap panjenengane kaya kang katitik saka panggawemu kang ala. Saiki wis karukunake ana ing sarira kadagingane Kristus sarana sedane, supaya kowe padha tinemu suci tanpa cacat lan resik anggonmu kasuwanake ana ing ngarsane. Margo saka iku, kowe kudu padha mantep ing pracaya, tetep santosa, ora keguh, lan aja nganti nyeleweng saka ing pangarep-areping Injil kang wis padha kok rungu lan wis kagelarake ana ing salumaing bumi sakureping langit. Lan aku iki Paulus kang wis dadi abdine. Saiki aku bungah dene aku kepareng nandang sangsara marga saka kowe lan sangsaraning awakku ganepi kakuranganing sangsarane Kristus tumrap sarirane yaiku pasamuan. Anggonku wis dadi abdine pasamuan iku nyondongi ayan kang kaparingake tining Allah marang aku yaiku nglantarake sabdane kanthi jangkep marang kowe. Yaiku kekeran kang sumimpen sajroning pirang-pirang abad lan turun-tumurun. Nanging kang saiki wis kawedharake marang para suci kagungane. Iku padha diparingi sumurup sepiro ajine lan mulyane wewadi mau ana ing antarane para bangsa liya. Yaiku Kristus ana ing satengahmu. Lan iyo Kristus iku kang jumeneng pangarep-arep marang kamulyan. Iyo panjenengane iku kang dakwartakake samangsa aku padha mituturi lan mulang saben wong bab sarupane kawruh kanggo nuntun saben wong marang kasampurnan kang ana ing Kristus. Iku kang daudi lan dak labui kanthi ngetok kakuatan laras karo panguasane kang makarya kanthi kuat ana ing aku.